Isto que estás a escuitar é unha remisón da Radio Calimera. Ola, boas noites, estás escoitando o 107.9 da FM. Isto é a Radio Calimera. Estos son os nosos informativos. Hoxe, 11 de novembro, son as 10 menos 5 minutos. Moi boas noites, esta semana imos dar comezo coas noticias de Galicia volvendo a informar sobre a sanidade, xa anunciando varias semanas atrás en todos os informativos o proceso que está a sufrir a sanidade de Galicia, un proceso de privatización que tanto pretende o goberno de Feijóo. Desta vez soubemos que a sanidade abre a porta ao copagamento por uso irresponsable. É unha das novidades que contempla o decreto que regula as tarifas dos servizos sanitarios. Segundo esta normativa, os usuarios aos que podería exixirlles o pago da atención recibida serían aqueles que non utilicen adecuadamente os recursos, os que non cumpran coas normas e os que non lle comuniquen ao sistema sanitario con moita brevidade que non usarán por calquera causa un servizo programado. En fin, está claro que esta ansia por recaudar cartos a costa dos cidadáns non vai parar. Novos artigos da Lei de Saúde, novos artigos da Lei de Augas, novos artigos da Lei de Montes, máis leis. Ahora xa só queda dar unha boa resposta por parte da cidadanía, non? Quizáis un pouco de desobediencia civil. Bueno, ahora vamos con unha nova que nos proporcionou Ceibar. O preso político galego Telmo Varela foi transferido para a cárcere de Topas. Familiares do sindicalista vigués informaron o organismo do seu traslado ao cárcere de Dueñas, Palencia, para o de Topas, Salamanca. Telmo Varela permanece en prisión preventiva dende marzo de 2011, despois de ser detido pola policía española acusado de actos de sabotaxe contra intereses institucionais. O enderezo da prisión é a carretera número 630, quilómetro 614. 37799, Las Abrigadas, Topas, Salamanca. Neste momento descoñecemos o módulo de internamento no que se atopa o preso político galego. Deste xeito, o Estado español continúa con un réxime de dispersión mantendo a Telmo a centos de quilómetros da súa casa e da súa xente, vulnerando as legislacións internacionais e os direitos humanos e a súa propia Constitución. Bueno, dende aquí tamén queremos facer hincapé para a liberdade para todos os presos que están sufrindo nas cadeas todos os días. A seguir loitando, non? Hacenle fotos, tomadle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, rompele la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro. adelante, quiso andar sin billetes, quiso vivir en libertad, y eso nadie lo entiende. Cuando el negro es un hombre, es buen momento para el cazador. El blanco se pone nervioso y comienza. A anunciar desafortunadamente que unha nova presa de Fenosa ameaza o sil e ameaza tamén as especies que están en perigo. A empresa Gas Natural Unión Fenosa aproveita unha concesión de 1951 por 99 anos para así tentar furar até 5 km á beira dos canós do sil nunha zona que ademais preténdese ampliar a rede Natura. Sería outra central reversível na Ribeira Sacra, entre os encoros de Santo Estevo, o Sil e Drada, o Mau. A empresa, como ben dixen, ten unha concesión de explotación destas augas, concedidas xa no franquismo, no ano 1951, por 99 anos. Sería un proxecto que requiriría obras faraónicas ao ter que furar o canón do Sil cun túnel de 5 km, un pozo de 450 metros e unha central en caverna co volume dun barrio de vivendas de 10 pisos a 120 metros de profundidade no macizo. Se o proxecto vai pa diante, así uniríase ao de Belesar 3 e os Peares 3, tamén de Fenosa, e Santo Estevo 2 e Santa Cristina de Iberdrola, todos na bacía Miño-Sil, a máis sobreexplotada de Europa, con máis de 100 aproveitamentos hidroeléctricos. E a práctica totalidade dos beneficios destas presas, como non, son utilizadas fora de Galiza. En fin, ademais de ser eso, unha área que formaría parte da Rede Natura 2000, como tamén vos anunciou ao principio da noticia, con nada menos que 18 hábitats protexidos. Ademais, esta área ten localizadas tamén unhas 24 especies incluídas no catálogo galego de especies ameazadas, entre as quais 4 están en perigo de extinción, como son a águia real, que ten xusto nesta paraxe do Canón do Sil un dos núcleos reproductivos máis occidentais da península, o milano negro, a cerceta e a agacha. Gas Natural, Unión Fenosa, argumenta que o proxecto ten como obxectivo almacenar excedentes de enerxía para logo liberalos cando hai máis demanda. E que ven sendo isto? Bombear auga pola noite, aproveitando que a luz é máis barata, e soltando para producir electricidade polo día cando hai máis demanda e máis cara. Vamos, a producción real de enerxía é moi limitada. O de sempre, de sacar cuartos. Guarda o corazón, porque aquello que un día no hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no olvidar la mente vivir aún. Bueno, ahora vamos a remitirnos a 9 de novembro, cuando atacaron con bombas sede do PSOE en Negreira. Segundo informou Europa Press, un artefacto de fabricación caseira explosionou na sede do PSOE en Negreira contra as 13:30 da pasada madrugada, causando escasos danos materiais. O artefacto estaba composto por dúas bombas de palenque e dúas bombonas de camping gas, mas lamentablemente apenas fixeron explosión as primeiras, polo que os danos foron pequenos. O lugar deslocáronse especialistas do Grupo de Desactivación de Explosivos da Guardia Civil. O delegado do goberno español, que xa non é Manuel Meixeira, senón Manuel Pose Mesura, declarou que toda aponta a que foi resistencia galega, mas dende aquí non queremos aventurarnos a facer ninguna declaración, pois sabemos que moitos ataques son relacionados con esta entidade, máis outros tantos, pois non. O que si é verdade é que hai unha vaga de ataques a sedes de partidos políticos nos últimos anos por parte desta asociación, non, Resistencia Galega, é que é bastante numerosa. No 2010 foron atacadas a sedes do PSOE na Estrada, en Salvaterra do Miño, Salceda de Caselas e Teo. En 2011 a de Betanzos, Carral e agora Negreira, alén da sede do PP en Ordes. En Saneiro, un comunicado anónimo remetido a Novas de Galicia e reproducido íntegro no galizalibre.rs reivindica o ataque a sedes do PSOE en Teo, a vez que asinalaba que os partidos do réxime PP e o PSOE representan os intereses do imperialismo español e da burguesía da nosa terra. E bueno, sabede tamén que a sede do PSOE en Negreira fora atacada durante a pasada greve xeral, o igual que a sede do BNG en Compostela. Algo que non creo que este vinculado con ninguna organización, sino con currelas cabreados. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangre se retorce ese gran culo de este puto. Adiós el muro, está la islita, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficante te transmite por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un por. Isto que estás a escuitar é unha remisón da Radio Calimera. Para ser, para comer, si tomar, vender, comprar, fumar y facharse en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida. Hijo de puta, el Congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los militares. Porque es el hijo de puta que te caga la pata. Pasando xa con novas internacionais, anunciar unha boa noticia, non todos son malos. A parella activista polos animais, Greg e Natasha Avery, saen por fin á rúa, en liberdade, despois de ser condenados no ano 2009 pola súa relación coa campaña SAC. Pois nada, benvidas esa noticia, e celebramos que por fin estean libres, e todo o noso apoio. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Agora vamos falar, vamos diretamente até o Mediterrâneo, vamos diretamente até a Grécia para falar de várias expropiações a supermercados e grandes superfícies. En Atenas, o 3 de novembro, un grupo de anarquistas expropiou varios bens do supermercado no barrio atenense de Zografu e, a continuación, o repatou a xente nun mercadiño bastante perto do supermercado. O 4 de novembro, foron un grupo de unhas 20 persoas as que expropiaron varios artículos do supermercado no barrio de Petrálona. A continuación, foronse ao lugar onde se celebraba o mercadillo e tamén repartiron entre a xente. O sábado 5, un grupo de persoas tamén realizaron unha expropiación a sucursal da cadena de supermercados Bazar Fresh Express en Esarxia, no barrio de Esarxia, e apropiáronse de produtos de primeira necesidade e alimentos que foron compartidos no mercado popular a ceo aberto na rúa de Calindromou. A multitude recibiu con entusiasmo as cestas e aceitou sin vacilar os produtos agradecendo e aplaudindo a acción. Tamén en Bolos, o 20 de outubro, e en Patras, o 20 de outubro, fixéronse outras expropiacións. Pero non solamente houve expropiacións en Grecia, sino tamén ataques incendiarios contra un banco e unha igrexa o pasado mes en Tesalónica. Na madrugada do 14 de outubro de 2011, atacáronse a sucursal de Piraeus Bank na rúa Agios Dimitrios e unha igrexa o 29 de outubro de 2011 tamén en Tesalónica na rúa de Archeiropoiteos. E bueno, fan un comunicado reivindicando as conspiracións de células de lume, de fogo, e que actualmente tamén, como cantaremos máis adiante, tamén en América están facendo das súas. Deixa eu dançar ficar, otara, minha cara, minha cuca ficar, otara, deixa eu cantar, que é pro mundo ficar, otara, pra ficar tudo joia, rara, qualquer coisa. E agora pasámonos para unha noticia que vende dentro das prisións. Erámonos a raíz de unha publicación que se está a difundir pola rede da intoxicación de persoas presas no centro penitenciario Albolote, en Granada, a causa do suministro de auga. Parece ser que levan sen auga corrente dende fai máis de 2 semanas. Empeza pois a haber síntomas nos presos con problemas de deshidratación e intoxicación. Dende o día 13 de outubro, moitos presos xa sabían que a auga se atopaba en mal estado, pero mentres a dirección do centro penitenciario adicábase a desinformar a opinión pública facendo falsas declaracións ao xornal Ideal, El Ideal, sobre supostas gastroenterites, os presos con algún recurso tiveron que comezar a mercar o auga do seu propio bolsillo. Aqueles que non tiñan cartos tiveron que optar por non beber auga ou bebela en mal estado. O resultado foi que pois unha enorme intoxicación que a día de hoxe xa afectou a cerca de 600 presos, segundo fontes do interior do cárcere. Todos débense a problemas co auga, aínda que non se está a dar información ninguna sobre a causa nin a presos nin aos familiares. Tamén chama a atención que esta situación, que a día de hoxe aínda non se resolveu, non tibera máis eco en medios de información locais, aparte de 2 pequenos artigos no Ideal o día 13 de outubro, nos que se apuntan todo tipo de causas, pero non a verdadeira causa do problema. Pois xente deste entorno, en apoio aos presos que ali se atopan encerrados, piden a toda a xente que escriba, envíe fases a esta prisión, que é a prisión de Albolote, lembramos, en Granada, para facer presión por esta situación, exixir que se les proporcione auga potable gratuita a todos os presos, exixir responsabilidades tamén á institución penitenciaria ou non cumplir con súas obligacións de prover dun ben tan necesario como a auga potable ás persoas que ten ali internadas. E, bueno, pídese pois toda a solidaridade e apoio contra todas estas torturas, porque está claro que privar de algo tan necesario como é a auga é outro tipo de tortura contra a que hai que lutar. não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai... Bueno, pues agora imos ata México, como vengos adiantábamos antes. Se a semana pasada falábamos de ataques e incendio dun centro comercial, un Walmart, nunha cidade de México, en solidaridade co preso vigués anarquista Gabriel Pombo da Silva, pois agora vamos cos cortocircuitos inexplicables da prensa mexicana. Pois as células Mariano Sánchez Añón, fracción da Federación Anarquista Informal de México, reivindicou ataques incendiarios contra camións blindados na cidade de León, en Guanajuato, no Distrito Federal. Enseguida, os reportes da prensa mexicana. 5 camións blindados incendiados en León, Guanajuato. Na madrugada do xoves 13 de outubro, 5 camións blindados da empresa de traslado de valores Panamericano incendiáronse e quedaron desfeitas. Non houbo persoas feridas. As autoridades indicaron que tratouse dun cortocircuito, aunque se sabe que foi un atentado por anarquistas. Ao mesmo tempo, estamos falando de que dous días despois aconteceu un ataque incendiario no centro comercial Las Torres, en Ciudad Juárez, México. Tamén reivindicado polas conspiracións das células de fogo, de lume, vamos, da Federación Anarquista Informal de México. Din que non están nin enosados, nin indignados, nin pendiches, incendiarios na guerra contra a dominación, solidaridade cos 32 detidos de onte e contra o sistema de dominación, pola liberación total. Non foron os únicos que en América Latina seguiron queimando negocios multinacionais, pois en Bolivia reivindicaron un ataque dun local de Burger King en La Paz. Tamén fixeron un longo comunicado en contra da dominación e das empresas multinacionais a favor de Gabriel Pombo da Silva e dos compañeros de Grecia, dos anarquistas de todo o mundo. E, bueno, tampouco foron os únicos en América, pois tamén estamos falando de que en Portland, en Oregón, houve Molotov contra o World Trade Center o 10 de novembro. Tamén estamos falando de que en Suecia o ALF incendiou 3 excavadoras, en Seattle un ataque incendiario contra o Banco de América, e nada, pois sabedes que o tema está bastante quentiño, e nada, así están as cousas por ali, por América Latina. Soy indetectable. Ahora pensamos para rematar estes informativos, pois nada, anunciar unha noticia que xa é do pasado 3 de outubro, que ven a estar relacionada pois con algo que queríamos deixar aquí reflexado, que son as mortes baixo custodia policial. Concretamente, o caso sucedeu en Cataluña. Mustafa El Marrachi, un mozo que moraba en Manresa, morreu o pasado 3 de outubro despois de que lle retiraran a respiración asistida tras estar un mes en coma. O xoven fora detido polos mozos de escuadra por desacato a autoridade, por o simple feito de non pararse nunha identificación da Policía Autonómica Catalá, xa que non tiña os papéis en regra. A partir de aí, as versións sobre o que aconteceu diversen moito entre a policía e a familia. Segundo a policía, o xoven foi trasladado ao módulo penitenciario do hospital de Manresa, supostamente porque tiña unha ferida na cella. E de aí sofreu unha parada cardiorrespiratoria, xa que, según a versión policial, tentou suicidarse cos cordóns dos seus zapatos. Primeira contradición que atopamos, xa que, en primeiro lugar, xa aseguraban que o mozo non levaba cordóns nos seus zapatos. E, por outro lado, a extensión dos cordóns non é tan longa como para poder chegar a suicidarse, segundo tal e como contan as descripcións policiais. Por outro lado, a familia tamén denuncia que non se lle deu acceso en ningún momento ao informe médico e non entenden como levaron ao hospital por unha ferida na cella. De feito, o caso non se difundiu até dúas semanas despois dos acontecementos, xa que, malia que os medios tiveron información dende o primeiro día do suceso, a policía catalá presionou para que non se difundira o caso, por medo a unha sublevación dos compañeros do mozo e da comunidade árabe en xeral. Así, as primeiras manifestacións e información sobre o caso tiveron lugar dúas semanas despois, cando a familia tivo por fin acceso ao informe policial. Mas a estrategia policial seguiu a ser a mesma, e mesmo tentaron prohibir unha manifestación que se convocara para esclarecer os feitos, que finalmente puido celebrarse cunhas 500 persoas que secundaron, familiares e amizades. En fin, agora está o caso a investigarse nos xulgados. A familia xa insistiu que en caso que se ditaminara o suicidio a presentaría outra querela contra os mozos por negligencia na custodia policial. E bueno, está así un pouco a campaña movéndose. Están a difundir esta noticia, como por exemplo os novos datos de morte de baixo custodia que están a acontecer. A morte de Mustafa fai medrar a listaxe de mortes baixo custodia policial, que nos países cataláns son 8 no que levamos de ano, 30 en todo o Estado español, segundo a denuncia o Centro de Documentación contra a Tortura. A maioría sucedeu en cadellas. De feito, os servicios de penitenciarios da Generalitat denunciaron que dende 2001 ata 2010, 619 faleceron en diferentes circunstancias mentre estaban baixo a súa custodia. Estamos falando de 619 mortos solamente en Cataluña en 10 anos, en 9 anos, perdón. O colectivo de migrantes é o máis vulnerable aos abusos policiais, especialmente nos centros de internamento para os estranxeiros, lugares onde reina a impunidade e se teñen denunciado abusos, torturas e vexames. Mesmo o ano pasado, un rapaz de 22 anos suicidouse supostamente mentre estaba a agardar para ser deportado ao seu país de orixe. Actualmente tamén está en andamento unha campaña para esclarecer o caso de Jonathan Carrillo en Terrassa, que morreu despois de ser golpeado por un policía municipal que despois lle negara axuda médica. Sabes como están as cousas? Falábamos de un verdadeiro xenocidio encuberto, non? Estamos falando de miles de mortos según van pasando os anos, de situacións que nunca ninguén se fai responsable delas. Y silenciadas totalmente. Totalmente silenciadas y que van sumando y ao final que é unha pasada. Non estamos facendo nada por elo. Os últimos disturbios que houve en Inglaterra foron precisamente por algo así, unha manifestación que empezou contra a morte dun inmigrante que fora brutalmente agredido pola policía. E así acabaron. Necesita unha lección esta xente para que non se sigan sobrepasando como están facendo, se non sigan maténdonos, non sigan matando a xente impunemente. Está claro que ante a súa impunidade eles seguen a reprimir, a torturar e a asasinar, e xa vai sendo hora, verdad, de darlle unha boa resposta. Dicen, el radio. en Euskadi hay gente muy curiosa. Hay gente brava y peña generosa. Pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles. Es de estos perros con cara de corderos. De estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daba por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Pois moi boas noites, estes foron os informativos de hoxe venres 11 de novembro, seguiremos a informar a próxima semana. Isto xa sabedes, a Radio Calimera, a Radio Libre desta cidade de Compostela. Gracias por escoitarnos. Isto que estás a escoitar é unha remisón da Radio Calimera. Que en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con tu sí.